Сталая заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Чытае аўтар. Працяг раздзелу апазіцыя БНФ выстаўляе прапановы. Свой выступ прэзідэнт Беларускай асацыяцыі прадпрыемстваў радыёэлектронікі, інфарматыкі і прыборабудавання ВІЛ Ганчароў падсумаваў наступным чынам. Выхад – гэта стварэнне, а дакладней аднаўленне эканамічнага саюзу і падпісанне непарыўна звязанай з ім дамовы аб калектыўнай бяспецы ў першую чаргу з Расіяй і з Казахстанам. Выглядае, у працягнутую руку мы мусілі пакласці суверэнітэт краіны. Праз год Александр Сынчуковскі будзе фігураваць у апытаннях як найбольш верагодная кандыдатура на пасаду прэзідэнта, услед за Кебічам, Пазняком, Шушкевічам, Лукашэнкам. Але вылучацца не будзе, узначаліць перадвыбарчы штаб Кебіча. А яшчэ праз невялікі час, недзе ў канцы 95-га, я сустрэну Сынчуковскага на першым паверсе цэнтральнага універсаму у расшпіленай курцы і крыху пад шафе, што ніяк не будзе спалучацца са звыклым вобразам саліднага генеральнага дырэктара прамысловага гіганту. Але ён ужо некалькі месяцаў, як быў зняты з пасады асабістым распараджэннем Лукашэнкі з абвяшчэннем па тэлебачанні. Разам з ім у краме было двое сяброў з вядомымі на всю краіну прозвішчамі, якія пры Кебічу таксама займалі генеральскія пасады, кожны сваёй сферы. Ну калі вы БНФ нарэшце ўжо зваліце гэтага Лукашэнку? Не памятаю ўжо, што канкрэтна я адказаў на гэтае пытанне, але, напэўна, 20 гадоў улады нядаўна абранаму прэзідэнту не даваў. Тады ў такі доўгі тэрмін прэзідэнцтва Лукашэнкі ні мне, ні Сынчуковскаму, ні ягоным сябрам паверыць было немагчыма. Гэтак сама, як гэтая кампанія колішніх паплечнікаў Кебіча не ўяўляла, што зусім хутка простая адстаўка будзе здавацца ледзь не ласкаю. Міністрам пад тэлекамеры будуць начэпліваць кайданкі. Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Падраздзел «Сэнс палітыкі ўраду. Спадзяванне на нафту з Расіі па нізкіх цэнах». Нашым галоўным аргументам супраць калектыўнай бяспекі была верагоднасць удзелу беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях за межамі краіны. Пра гэта мы казалі няспынна, але не толькі. У чым жа бачыла апазіцыя прычыны крызісу, ад чаго перасцерагала і што прапаноўвала? Працытую некалькі выступаў дэпутатаў БНФ у часе абмеркавання. Зенон Пазняк, старшыня апазіцыі БНФ у Верховным Савеце. Пачынаючы з 27 ліпеня 90-го году, дня прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, перад рэспублікай паўсталі новыя задачы. У жніўні 91-го году пасля абвяшчэння незалежнасці ўзніклі рэальныя магчымасці ажыццяўлення гэтых задачаў. З іх важнейшыя тры – дзяржаўнае будаўніцтва, адраджэнне нацыянальнай культуры і рыначная рэформа эканомікі. Для увасаблення новых задачаў павінна быць дасягнутая абавязковая палітычная ўмова – абнаўленне дзяржаўнага кіраўніцтва. Гэта значыць, калі абвяшчаецца новая незалежная дэмакратычная дзяржава, тады абавязкова праводзяцца новыя дэмакратычныя выбары. Стары парламент і стары ўрад, створаныя пры таталітарным рэжыме, не ў стане праводзіць дэмакратычныя і рыначныя пераўтварэнні, ажыццяўляць новыя задачы. Гэта аксіёма. Пазняк лічыў неабходным нагадваць, што дэпутаты і сфармаваныя яшчэ ў камуністычныя часы ўрад перасезілі тэрмін, адведзены ім гісторыяй, але і гэты час быў змарнаваны. Цытую далей. Што перашкаджала ўраду і старшыні Кебічу ўсе гэтыя гады праводзіць пераарыентацыю нашай прамысловасці і ўсёй эканомікі на патрэбы Рэспублікі Беларусь? Пытаўся лідар апазіцыі. Што перашкаджала не тармазіць, а ініцыяваць захаванне развіццё сельскай гаспадаркі? Што перашкаджала рэальна спрыяць стварэнню сапраўднай фінансава-крэдытнай і банкаўскай сістэмы, садзейнічаць падрыхтоўцы ўвядзення нацыянальнай валюты? Што перашкаджала займацца канверсіяй ваеннай прамысловасці? Што перашкаджала шукаць і ствараць другія, трэція крыніцы забеспячэння энергарэсурсамі і перш за ўсё нафтай і газам? Ёсць жа досвід іншых краінаў, ёсць канструктыўныя прапановы, ёсць выйсце. Чаму нічога не скарыстана? Чаму паставілі такім чынам Беларусь у залежнасць ад расійскай нафтаздабычы, якая, дарэчы, згортваецца і дэградуе? Што перашкаджала ўраду ініцыяваць абгрунтаваную, зручную для развіцця вытворчасці падатковую палітыку? Што перашкаджае нарэшце праводзіць эфектыўную барацьбу са злачыннасцю і карупцыяй? Чаму ў дзяржаве фактычна адсутнічаюць неабходныя медыкаменты, а мільёны даляраў, выдаткаваныя з ведама старшыні Саўміну на іх закупку камерцыйнымі структурамі, у якіх працуюць родзічы прэм'ер-міністра, выкарыстаныя не па прызначэнні? Канец цытаты. Сапраўды ўзнікала ўражанне, што галоўным сваім палітычным рэсурсам Кебіч лічыць не падкантрольны яму парламент і адданых кіраўнікоў рэгіёнаў, а добрыя адносіны з кіраўнікамі Расіі. Канвертацыя сяброўства ў нафту магла б успрымацца і станоўча, калі б пры гэтым пільнаваліся ўласныя нацыянальныя інтарэсы. А з гэтым ва ўрадзе былі, як мы лічылі, праблемы. Усе навокал нас будуюць свае незалежныя дзяржавы, свае дзяржаўныя інстытуты, працягваў Пазняк. Трэба будаваць і нам. Выклікае пэўнае недоўменне заклік кіраўніка ўраду, зроблены 18 сакавіка, скасаваць найважнейшую палітычную каштоўнасць нашай дзяржавы – нейтралітэт і заключыць ваенны саюз з нестабільнай Расіяй. Такія заклікі не толькі супярэчаць Канстытуцыі, але і сведчаць пра выспевадання дзяржаўнай здрады. Беларусі не патрэбныя ніякія ваенныя саюзы, тым больш з ваюючай велізарнай краінай, што знаходзіцца на парозе развалу і грамадзянскай вайны. На завяршэнне свайго выступу Пазняк выказаўся за змену кіраўніка ўраду. Лічу, што Вярхоўны Савет павінен запатрабаваць адстаўкі спадара Вячаслава Кебіча з пасады старшыні Савету міністраў. Незалежнасць дзяржавы з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю і выклікае вялікае здзіўленне, непаразуменне, калі кіраўнік дзяржавы фактычна выступае за скасаванне гэтай найвялікшай каштоўнасці грамадства, калі ставяцца пад сумненне яе нейтралітэт і яе незалежнасць. Пазняк унёс прапанову пра адстаўку Кебіча ў пісьмовай форме. Гэтага патрабаваў рэгламент, інакш пытанне не ставілася на галасаванне. Але прагаласуюць 23 дэпутаты. Толькі тыя члены апазіцыі БНФ, якія былі ў гэты момант у авальнай залі. Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Падраздзел. Рэнтабельная вытворчасць разваліваецца на вачах. Кожны дэпутат апазіцыі ў сваіх выступах ацэньваў прапанову аб далучэнні да сістэмы калектыўнай бяспекі як вельмі небяспечную для суверэнітэту краіны. Барыс Юнтер, дэпутат апазіцыі БНФ. Сёння кожны з нас павінен прыняць сур'ёзнае рашэнне – быць ці не быць нашай рэспубліцы дзяржавай у поўным разуменні гэтага слова, або зноў стаць вобласцю імперыі, як прапануе наш прэм'ер. На працягу 3 гадоў працы нашага Вярхоўнага Савету было прынята некалькі праграмаў эканамічнага развіцця, прапанаваных урадам. І як жа яны рэалізаваныя? Адказ напрошваецца сам сабой. Ды ніяк, за выключэннем аднаго пункту, а менавіта ў частцы лібералізацыі цэнаў. І то гэта не дасягненне Вячаслава Францавіча Кебіча, а аб'ектыўны працэс. Па гэтым шляху пайшла Расія, і ўрад вымушаны быў ісці гэтым самым шляхам. Пры гэтым стрымліваліся закупныя і рознічныя цэны на асноўныя прадукты харчавання, што правакавала і правакуе вываз яго за мяжу і разбурае нашу сельскую гаспадарку. Вёска лямантуе ад гэтага бязмежжа, і некалі рэнтабельная вытворчасць разваліваецца на вачах. Пры манапалізме вытворчасці, мытных бар'ерах сумежных дзяржаў, што замінае ўвозу замежных тавараў, рэспубліканскі рынак адасобіўся, што дало права вытворцы нарошчваць цану і пры агульным скарачэнні вытворчасці атрымліваць той самы, а мо яшчэ большы прыбытак. Я не кажу пра ўсе прадпрыемствы. Урадам не зроблена ніводнага кроку для стварэння рынкавай інфраструктуры. Далей Барыс Юнтер прывёў прыклады карупцыі ў Гомельскай вобласці. Будаўніцтва медцэнтру так і засталося на паперы. Затое 220 тысяч даляраў былі пералічаны ў Галандыю на закупку какава-бабоў. Вынік – ні какава-бабоў, ні даляраў. Акрамя таго, рэалізацыя 50 тысяч тонн нафты была праведзеная без афармлення мытнай грузавой дэкларацыі і аплаты падаткаў на экспарт, што ў выніку з улікам нядоімкі і пені без малога склала 1 мільён даляраў. Тое, што сказаў дэпутат апазіцыі БНФ Барыс Гюнтер, было шырока распаўсюджана з'явай. Блізкія да ўлады прадпрымальнікі, як правіла, іх фірмы былі створаны яшчэ пры ўдзеле партыйных і камсамольскіх камітэтаў, атрымлівалі ліцэнзіі на рээкспарт нафты узамен абавязанняў увесці ў Беларусь прадукты харчавання альбо медыкаменты. Розніцу у Еўропе нафта каштавала нашмат даражэй, клалі сябе ў кішэню. Існавала і пэўная такса хабару за ліцэнзію. Мне дакладна вядома, што ў выпадку з подпісам другой трэцяй асобы вобласці яна дасягала 100 тысяч даляраў. Даўшы такі хабар, бізнесовец атрымліваў мільёны. На гэтыя грошы потым і прыватызавалася дзяржаўная маёмасць, дзяржаўныя прадпрыемствы. Шмат якія буйныя карпарацыі ў рэгіёнах і ў Менску паўсталі на гэтым механізме. Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Падраздзел. Нельга давяраць дзяржаву людзям няшчырым. Пра карупцыйныя вытокі эканамічнага крызісу сказаў і дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Антончык. Не было б такога бязмежжа знізу, калі б не было прыкрыцця зверху. А ўспомніце, колькі каштуе аб'ект былы камандны пункт. Каля 60 мільярдаў рублёў. А за колькі яго спрабавалі прадаць? За 20 мільёнаў рублёў. А хто даваў каманду ахове не перашкаджаць вывозіць прадукцыю? Вы таксама ведаеце, намеснік старшыні Саўміну Косцікаў. Хто-небудзь адказаў? Дык жа не. Тэму Антончыка працягнуў Лявон Баршэўскі. Усе нашы беды не толькі ў Расіі. Наш дарагі ўрад не змог, а можа і не надта хацеў кантраляваць сітуацыю з рээкспартам сыравіны і тавараў з Расіі ў трэцяй краіны. Хто на гэтым добра набіў сябе кішэню, спадзяюся, у хуткім часе высветліць незалежны суд. Нельга давяраць кіраваць дзяржавай людзям няшчырым, тым, хто ненавідзіць суверэнітэт, культуру, мову, звычаі народа, якім кіруе. Нельга давяраць рыначныя рэформы і фармаванне здаровай эканомікі камуністам, якія гістарычна засведчылі сваю абсалютную няздольнасць да гэтага. Далей Лявон Баршэўскі працягваў. Днямі падаў у адстаўку 11-ты за апошнія 13 гадоў урад Бельгіі у сувязі са зніжэннем тэмпаў эканамічнага развіцця краіны. Куды ж трэба загнаць наша эканамічнае развіццё, каб вы, шаноўная большасць, адправілі ў адстаўку свой выпіставаны яшчэ ў ЦК КПБ на даражах былой вышэйшай партыйнай школы урад ці хоць бы яго кіраўніка? Рытарычна пытаўся Лявон Баршэўскі. Мікалай Крыжановскі, дэпутат апазіцыі БНФ. Урад, які ўзначальваецца Кебічам, падводзячы вынікі работы за 92 год, адзначыў, што захоўваецца дэфармаваны ў адносінах да патрэб рэспублікі і магчымасці сыравіннай базы структура вытворчасці. Вось у чым галоўная прычына, канец цытаты. Але нічога не рабіў і не робіць для паляпшэння становішча. Па-ранейшаму недапушчальна нізкі ўзровень інвестыцый у структурную перабудову нашай эканомікі. Не выконваюцца практычна ператвораны ў пустыя паперкі рэспубліканскія праграмы «Лён», «Цукар», «Збожжа» і іншыя. Працягваецца арыентацыя на павелічэнне аб'ёмаў закупкі бавоўны, адна тона якой каштуе больш як 1000-1200 даляраў. Штогод скарачаюцца пасевы льну за недахопу гэтай чыста нашай беларускай сыравіны, не на поўную магутнасць працуе адзіны ў рэспубліцы аршанскі льнокамбінат. Так нам вельмі цяжка будзе знайсці на сусветным рынку сваю беларускую эканамічную нішу, падсумаваў дэпутат апазіцыі БНФ Мікалай Крыжановскі.